chefono, Yesu kwa chefono, na mana chupai. Kwa chefono, Yesu kwa chefono, Yesu kwa chefono, na mana chupai. Ampara, ampara, Kristo by sobe jiria sinyi na kwa. Pronyo. Sumane chisa, oshoshe Jesus, Christo Maria uno. Wanshe funo na mana jubaye, oye setie sa, oshoshe Jesus, a Maria uno. Monto jumane, mumbo se mane, Christo anyamidi na Maria se, so meji kwa, eh. Monto jumane, mumbo se mane, Funo na mana jubaye, or the me frankincense, or the bread Jesus, Christo Maria uno. Wanshe funo na mana jubaye, or the sika koko opa, or the bread Jesus, a Maria uno. Monto jumane, mumo se mane, Christo anyamidi na Maria se, so meji kwa, eh. Monto jumane, mumo se mane, Christo a Maria. So magic and quiet. Yesu kwa chefono, Yesu kwa chefono.